Sevgili dostlar, merhabalar. Efendim hepinize sevgiler, saygılar. Hilal TV ekranlarından yepyeni bir programla karşınızda olmanın gururunu, mutluluğunu, kıvancını yaşıyoruz. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, hemen giriş kısmında da sizler de fark ettiniz. Programımızın adı, ismi Okudun mu? Efendim bu soru, biliyorsunuz belki bütün hayatımızı ilgilendiren, dünyada bulunuş gerekçemizi ilgilendiren temel bir soru. Çünkü Rabbimizin bize ilk emri oku. O okumanın ne manaya geldiğini, kaç tür, nasıl okuma olduğunu birazdan kıymetli hocam Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la beraber konuşacağız, eline boyuna alacağız. Ama kıymetli hocamın da söylediği gibi efendim belki bu ilk emir olduğu için ahirette muahize edileceğimiz, eski tabirle sorguya çekileceğimiz, sual edileceğimiz ilk emir de bu olacaktır. Okudun mu? Ne yaptın ey kulum? Ben sana kainat gibi koskoca bir alem, efendim alemler içinde alemler düzenledim. Seni oraya aziz bir misafir olarak koydum. Sana bütün imkanları sundum. Okudun mu? Bu soru karşısında durup şöyle bir düşünmeliyiz. Hatta ellerimizin arasına başımızı alıp böyle derin derin düşünmeliyiz dedik. Bu düşüncelerle biz de bir yola çıktık. Ramazan'da bir istişare sonucunda efendim bu programların yapılmasını hocamla belirledik. İyi ki de ettik. Kısa sureleri inşallah tefekkür etmeye çalışacağız. Sizin gündeminize getirmeye çalışacağız. Vahyi hayata taşımaya çalışacağız. Yeniden, yepyeni bir gözle elimizden geldiğince bakmaya çalışacağız. Bunun için buradayız. Tekrar hoş geldiniz, safa getirdiniz diyoruz efendim. Kıymetli hocam, siz de hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız hocam, keyfiniz? Elhamdülillah, sayınız. Siz nasılsınız? Hamdolsun, çok teşekkür ediyorum. Allah afiyet versin. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, devamını da inşallah yazıp bitirdiğiniz İki cilt kitabımızı daha önce Hilal TV izleyicilerimizle paylaşmıştık. Onu bir daha en başta hatırlatmak istiyorum. Efendim kısa surelerin tefsiri Düşün yayınlarından çıktı. Biliyorsunuz hocamın, Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamın kısa surelerin tefsiri. Bu kitabı da ana izlek olarak takip edeceğiz. Buradan bir yol haritası kendimize göre çıkardık. Bunu da özellikle arz ediyorum Düşün yayınlarından. Kaynak takip etmek isteyen kardeşlerimiz olabilir. Ben müdakkik bir insanım. Efendim ilmi olarak da olayı, hadiseyi takip etmek istiyorum diyenlere berai malumat duyurulur. Şimdi sevgili hocam, az önce benim açılışta da söylediğim gibi okuma emrine muhatabız. Hani, evet. İkra hitabıyla hepimiz muhatabız. Fakat bu ikra hitabının maalesef çok ayağa düşürüldüğünü ben bazen görüyorum. Çok yanlış anlaşıldığını, indirgendiğini, basite indirgendiğini, ulu orta her yerde kullanıldığını, bak görüyor musun, bizim dinimiz okumayı emrediyorken biz okumuyoruz, ne ABC seferberliği yapmamız lazım, alfabe seferliği filan gibi olay algılanabiliyor. Kur'an'ın kendi referanslarında gözeterek, ki sizin metodunuz o, Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmeyi önemsiyorsunuz. Evet. Ondan sonra kendi referanslar açısından da baktığımızda bir defa bu okuma meselesi kaç boyutlu ele alınıyor, kaç farklı şekilde ele alınıyor, onu bir konuşalım. Ardından da Kur'an'ın isimleri var bizzat, onlarla bu olayı devam ettirelim, evet. Efendim, bir noktaya getirelim diyorum. Lütfedersiniz. Estağfurullah, teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben de bu programın Kur'an'ın anlaşılmasında küçük katkısı olacaksa onu kendim için canıma minnet sayarak bu programın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Amin, amin inşallah. İnşallah kitabını anlama noktasında Cenab-ı Hak bizi de izleyici kardeşlerimizi de muvaffak kılar. Amin, amin. Duamız budur. İnşallah. Kur'an'ın ilk emrinin ikra olduğunu ve herkesin diline bir anlamda yaygın bir şekilde her yerde kullandığı bir ifade olarak kulaklarımızı tırmaladığını, ancak aslında bunun ne demek istediğini, bu ikra emrinin muhatapta neleri depreştirmesi lazım geldiğini pek düşünmeyiz. İşte tabi okuma yazma seferberliklerine diyecek bir şeyimiz yok ama Allah-u Teala'nın kitabında sözünü ettiği ikra emrinin daha bir başka gözle okunması lazım geldiğini çok ciddi bir şekilde sorgulamak durumundayız. Girişte söylediniz, Kur'an-ı Kerim'in evet ilk emri ikra emridir. Ve acizane kanaatim odur ki Ruzi Mahşer'de bize sorulacak ilk soru da bu emirle ilgili olacaktır. Oku diyen Allah-u Teala bize okudun mu sorusunu muhtemeldir ki soracaktır. Eyvallah. İlk emri bu kitabın Allah'a iman edin değildir. Tabii. Namaz kılın, oruç tutun filan bu da değildir. İlk sesleniş kıraatla alakalı bir sesleniş. Bunun her Müslümanın çok önemsemesi lazım geldiğini düşünüyorum. Gerçi standart olarak geleneksel algıda nakledilen işte bu olayın Hazreti Peygamber'in vahiy ile ilk buluşturulduğu miladi 610 yılının Temmuz veya Ağustos ayının Ramazan ayında bir Kadir gecesinde gerçekleştiği şeklindedir. Doğrudur. Fakat orada başka şeyler de anlatılıyor. Cebrail aleyhisselam geldi peygamberimize ikra dedi. O da ma ene bikarin, ben okuma bilmem dedi. Onu biraz sıkıştırdı. Evet. Bu bir iki defa tekrarlanınca üçüncüde neyi okuyayım diye bir karşılık verdi peygamberimiz. Onun üzerine Alak suresinin ilk beş ayetinin Hazreti Cebrail tarafından peygamberimize nakledildiği. Neyi okuyayım kısmı var mı hocam? Var ben evet. Defa... Neyi okuyayım evet. Neyi okuyayım ifadesi yer alıyor rivayetlerin bir kısmında. İşte onun üzerine Alak suresinin ilk beş ayeti orada geliyor. Gündeme geliyor. Şimdi bu başlı başına o Alak suresinin ilk beş ayetinde de bu neyi nasıl okuma lazım geldiği noktasında bir bilginin olduğunu düşünüyorum. Yani bir defa şunu bilmeliyiz ki Kur'an-ı Kerim yazılı gelmedi. Bir metin halinde gelmedi. Bir dosya halinde herhangi bir nesnenin üzerine yazılı olarak gelip sunulmadı. O itibarla onun orada oku dediği şeyi biz bugünkü algımızla normal bir okuma gibi kabul edemeyiz. Çünkü okunacak bir şey yok. Evet. Ortada daha önceden bir vahiy akışı yok. Yazılı bir metin gönderisi söz konusu değil. Evet. Ama emir ikra. İkra, oku. Tabii. İkra kelimesinin seçilmesi bile başlı başına, kendi başına bir konu. Çünkü orada başka bir kelime daha kullanabilirdi Yüce Allah. Mesela ütlü diyebilirdi. Evet. Tilavet et. Tilavet et diyebilirdi. Çünkü tilavetin kıraata göre, yani bugün bizim anladığımız manada okuma şeklinde ifade edebileceğimiz bir anlamı var. Gerçi onun da anlamı bundan ibaret değil. Evet. Onun da farklı anlamları var ama... Hani ille bugün anladığımız gibi bir mana kastediliyor olsaydı, o ilk emir ikra kelimesiyle başlamayacaktı. Ütlü kelimesiyle başlaması daha anlaşılabilir olacaktı. Değil böyle. Şimdi o ayette Yüce Allah buyuruyor ki, ikra, bismi rabbikellezî halak, yaratan Rabbinin adı ile kıraat et. Tabi yaratan Rabbinin adı ile, o ile takısı da standart kabul edilen bir algının sonucu olarak böyle tercüme ediliyor. Halbuki benim şahsi kanaatim oradaki ba edatının ile anlamı vermeyeceği şeklindedir. Çünkü yaratan Rabbinin adı ile bismi oku, derken bismideki ba. O ba harfinin ile anlamı ba'da bu, böyle bir anlam var ama ba'nın tek anlamı bu değil. Evet. Ba'nın başka anlamları da var. Tabii. O anlamları oraya koyduğunuz zaman okumanın şekli değişiyor. Şimdi Rabbin, yaratan Rabbinin adı ile oku deyince siz her neyi okuyorsanız ona besmele ile başlayın anlamı kastediliyor, düşünülüyor. Evet. Doğrudur, ona bir şey demiyorum. Tabii he, peygamberimizin de bir hadisi şerifi var. Neye başlıyorsanız hayırlı bir işe besmele ile başlayın diye. Tabii ki Kur'an okumak da çok hayırlı bir iştir. Onun besmele ile başlaması elbette anlaşılabilir bir istektir. Evet. Fakat okunması gereken şey bu algının sonucu olarak mesela Kur'an'ın metnini okumak diye algılanıyor. Klişeleşti. Klişeleşiyor. Dolayısıyla metni okumaya indirgenince bu iş, işte okumaya her başladığınız zaman besmele demeniz yeterli görülüyor. Görülüyor. Öyle anlaşılıyor. Halbuki Cebrail Aleyhisselam'ın peygamberimize gelip ikra emrini verdiğinde peygamberimizin bir iki tereddüt geçirmesi olayını da düşünecek olursak, mesela o ba harfine yemin anlamı vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Çünkü ba harfi yemin edatlarından biridir. İkra bismi rabbikellezî halak demek bu anlama göre yaratan Rabbinin adına yemin ediyorum. Oku. Evet. O ba edatı bu defa hani bir iki teşebbüsten sonra ayetlerin aktarımı söz konusu olunca anlaşılabilir ki peygamberimiz vahiy ile ilk buluştuğunda Cebrail Aleyhisselam'ı yadırgamış olabilir. Tabii. Tanımadığı, bilmediği, beklemediği bir olayla karşılaşınca bir tereddüt geçirmiş olabilir. Tereddüt yaşamış olabilir. Olabilir. Bu çok çok insanidir. Çok insani. Öyle olunca bu ba harfinin yemin anlamı vermesi o ile anlamı vermesine göre daha makuldür. Evet. Ama anlam da epey bir değişiyor. Değişiyor. Çok farklılaşıyor. Elbette. Şimdi bakın başka bir anlam daha vereceğim. Bu defa hep değişecek iş. Hmm. Şimdi ba'nın bir anlamı daha var. Bu yemin anlamı. Evet. Bir başka anlamı da sebebiyet anlamı var ba harfinin. Hmm. Yani Arapçada harflerin kendi cümleye kattıkları birden çok anlam ihtimali vardır. Bu çok anlamlılık evet. örneklerinden biri de ba harfidir, vav harfidir vesaire. Evet. Şimdi buna sebebiyet anlamı verirseniz, o zaman cümle şöyle olur. Yaratan Rabbinin adı sebebiyle, yaratan Rabbinin adına, yaratan Rabbinin aşkına oku. Ha. Çünkü Peygamberimiz ve o günün Mekke'sindeki muvahhid dediğimiz insanlar Allah'a inanıyorlardı. Tabii. Hatta Peygamberimizin Hira mağarasına çıkıp orada ibadete dalmasına tahannüs deniyor. O bir tevhid düşüncesiyle kendisini buluşturduğu bir uzdet hali idi. Ve bunda bir geleneği vardı. Vardı. Daha öncesinde. Tabii tabii. Onun dedelerinden geliyordu. Gelen bir uygulamaydı. O Hanif mensup. Haniflik gereği. Böyle bir ibadet anlayışı vardı. Şimdi onun, Peygamberimizin Allah'a inanma ve onu tek ilah kabul etme, haniflik kabulünün doğal sonucu olarak Cebrail Aleyhisselam ona işte yaratan Rabbinin adına, yaratan Rabbinin aşkına, yaratan Rabbinin sebebiyle, yaratıcı olduğuna inandığın o Allah adına oku. Bu ikinci bir ihtimaldir. Şimdi anlam daha da bir değişti. Enteresanlaştı, değişti. Şimdi bu harfe başka bir anlam daha vermek mümkün. O da zaidlik diye bir kavram var. Ziyade ve fazla oluşu. Evet. Şimdi bu Türkçe'ye bu zaidlik deyince yani fazlalık, lüzumsuzluk gibi algılanıyor. Halbuki asla öyle değil. Çünkü Allah anlamsızlıktan ve amaçsızlıktan uzak bir varlıktır. Onun kelamında da anlamsızlık ve amaçsızlık asla söz konusu değil. İsraf olmaz, fuzuliyet olmaz. Asla olmaz. Orada zaid bile dense onun orada mutlaka standart dışı bir konumunun olduğu düşünülmelidir. Bismi Rabbike'deki o ba'yı zaid düşünürseniz bu defa ayetin manası şuna dönüşür. İkra bismi Rabbike'llezî halak, ikra isme Rabbike'llezî halak gibi olabilir. Bu defa yaratan Rabbinin adını oku. Adını oku. Adını Tabii. oku. Yaratan Rabbinin adını okumak demek yaratan Allah'ın yarattığı varlıklar üzerinde kafa yormak demektir. Yaratılana bakarak yaratanı bulmaya çalışmak evet. demektir. Yaratılan işaret ve izlerinden hareketle onu tanımaya çalışmak demektir. Evet, siz biraz programın başında söylediniz, koca bir kainat kitabından söz ediyoruz. Önümüzde devasa bir alem var. İşte o alemin okunması aslında o ayette emrediliyor. Çünkü Allah-u Teala, yani şahsen ben oradaki ikra emrinin bizim şimdi anladığımız anlamda bir okumak manası vermediğini düşünüyorum. Eyvallah. Yaratılana bakarak yaratanı bulma anlamında bir zihin okuması, bir akıl okuması, kainatı okumak, evet. varlıklara sahibine ulaşma duygusuyla yeni bir bakışla göz atma anlamında önemli bir entelektüel okuma. Entelektüel bir şey. Okuma tabii. Yani kainatı zihinsel, okuma. Kalbi okuma, ikisi birden. İkisi birden. Entelektüel. Yaratılana bakacak, yaratılandan yaratanı düşünecek. Eski tabiri eserden müessire eserden yol bulmaya çalışacak. Aynen öyle. Hmm. İşte öyle bir okuma biçimidir. Böyle olunca ayetteki emir çok standart kabul edilenin çok ötesinde başka okumaları gündeme getiriyor. Yani peygamberimize Cenab-ı Hak Hira mağarasında ilk dersi kainatı oku şeklinde vermeye başlıyor. Böyle bir okuma kainatın Müslümanın önüne serilmiş koca bir laboratuvar olduğu sonucunu bize verir. Böylece ayetlerin ilk indirildiği dönemdeki o yaşanan enstantane Kur'an'ı tarihsel olmaktan da kurtarır. Kurtarıyor. Hmm. Yani siz onu öyle bir olay oldu demek ki bu vahyi alıp açıp okumaktan ibarettir deyince bu zaten bir defa yaşanması gerekiyordu. Vardı, yaşandı, bitti. O emrin hitap eden bir şey yok. Bize devam eden bir tarafı yoktur gibi bir algı söz konusu olabilirdi. Bu algı hiçbir şekilde doğru bir algı değil. Yaratılana bakılacak, yaratan bulunacak. Çünkü Yusuf Bey o ikinci ayette İkra bismi rabbikellezî halak halakal insâne min alak. İşte bu tam bu ikinci ayet bir düşünce okumasının artık %100 orada kastedildiğini ortaya koyuyor. Evet. Allah-u Teala peygamberimize buyuruyor ki Allah insanı alaktan yarattı. Yarattı. İşte insanın nereden yaratıldığı biliniyor. Yani elbette bugünkü gibi teknolojik, bilimsel incelikler anlamında değil. Ve fakat her insan, diğer insanların veya kendisinin nasıl bir orijinden geldiğini merak ediyor. İnsanın işte hücreleri bağlamında nereden geldiğini biliyor. Şimdi orada yaratan Rabbinin adı ile oku ki, o insanı alaktan yarattı. Biliyorsun alakın ne olduğunu. Alak işte bir sıvı. Evet. Oradan buraya geldi insanoğlu. Demek ki muhteşem bir dönüşüm ve muhteşem bir sanat var. İnsan kendisi üzerinden yaratılışın manasını kavramaya başlayacak ki, en yakından başlayacak ki, diğer taraflara ulaşmasının bir anlamı olsun. Tabii. O itibarla, merkezi ihmal ederek etrafı okuması mümkün değil. Mümkün değildir. Doğru yerden başlamak lazım. Kendisini okuyamayan adam kainat okuyamaz. O itibarla okumaya kendisinden başlayacak. Hmm. Bu okumada anlaşılıyor ki bir düşünme biçiminde okumadır. Yani aklın okumasıdır. Yani bu kelimelerin tekrarından ibaret değil. Kelimelerin telaffuzundan ibaret değil. Ya da ezberden bir şeyleri nakletmekten ibaret değil. Böyle bir şey kastediliyor olsaydı İkra kelimesi değil, ütlü kelimesi tercih edilecekti. Evet. Farklı bir okumadan söz ediliyor. Düşünmeyle ilgili okumadan söz ediliyor. Evet. O itibarla Kur'an'ın oku dediği şey, elbette Kur'an'ın kendisi de dahil, kainatta okumaya konu olan ne varsa, ne varsa hikatte, hepsini içeren muhteşem evrensel bir okuma emridir. Ama onun için mahşerdeki ilk sorumuzda, oku emrine karşılık okudum mu şeklinde muhtemeldir ki böyle gerçekleşecektir. Bu okumanın ilk indirilen ayette sözü edilen emrin aslında ne anlama geldiğini ufak bir açıklamayla ortaya koymuş olduk. Ufak açıklama ama çok geniş çağrışımları bence var. Mesela benim dikkatimi çeken küçücük bir nüansın altını çizmek istiyorum. Hilkatin merkezi olarak okumanın insandan başlıyor olması. Evet. Ayetteki sıralamaya göre bana çok ilginç geldi. Evet. Yani insan merkezde onun etrafında örülmüş bir hilkat okuması düşünülmeli, üzerine tefekkür edilmeli diye zihnimde belirdi hocam. Bir başka şey hocam, kıraat, siz de satır aralarında söylediniz. Tilavet ve tertil üzere okumak. Evet. Bu üçünün arasındaki farkı kısa da olsa ortaya koymayı önemsiyorum ben. Evet. Bir arz edebilir misiniz? Nedir bunlar? Elbette. Çok önemli bir okuma mantığı insana kazandıracak üç terimle yüz yüzeyiz. Kur'an-ı Kerim'de tilavet emri var, kıraat emri var ve tertil emri var. Evet. Bunların üçü ayrı ayrı kelimeler. Yazık ki Türkçemize bu üç emirle alakalı tercüme yaptığınız zaman Üçüyle ilgili de oku diyorsunuz. Okumak kelimesini kullanıyorsunuz. Halbuki Arapça tabii çok zengin bir dil. Çok. İçerisinde anlamların birbiriyle yakın ilişkisi olduğu gibi beraber kullanmanıza rağmen birbirinden uzak anlamlar veren kavramlar var. Mesela tilavet, mesela kıraat, mesela tertil bunun çok çarpıcı bir örneğidir. Şimdi en basitinden söyleyelim. En basit okuma tilavettir. Hı hı. Daha bir ileri düzeyde okuma kıraattir. Okumanın zirvesi tertildir. He. Kesinlikle. Bu sıralamayı takip etmek lazım. O üç boyut, üç katman düşünülmeli. Evet. Tilavetle başlar. Kıraatle devam eder. Tertille zirveleşiyor. Tertille zirveleşir. Nedir tilavet? Tabii biraz ufak bir teknik olacak ama lütfen. Olsun bir zararı yok. Az önceki bağdaki gibi ne kadar güzel açılımlar oldu o bağ. Evet, yani bunları söylemek zorundayız. Analizinde. Yani çok standart ve çok sıradan herkesin bildiği kelimeleri bir daha hasılı tahsille uğraşmanın, malumu ilamla evet. ilgilenmenin bir anlamı yok. Varsa bir farklılık onu ortaya koymak Amin. Lazım. Amin. Ya doğru bir yere yerleşmesi lazım. Söylemlerimizin adresinin iyi bir rotaya doğru şekillenmiş olması lazım. Eyvallah. Şimdi tilavet, tela kökünden gelmiş bir mastar. Bunun Türkçe'de bizim yaptığımız çalışmalarda kullandığımız bu kelimeye karşılık seçtiğimiz sözcük okumak. Ama ben her zaman şunu söylüyorum Yusuf Bey. Biz Kur'an'la ilgili bir kavramı, bir kelimeyi konuşacaksak bir şeyi yapmaya mecburuz. Evet. Bu bir lüks değil, bu bir tercih değil, bu bir zorunluluk. Zaruret, evet. Bir şeyi yapacağız. Ne yapacağız? Allah'ın kitabında konusunu ettiği, kullandığı bir kelime ya da kavrama o hangi anlamı yüklediyse biz onunla konuşacağız. Kavramın içini biz doldurmayacağız. Sahibi nasıl doldurduysa biz onu insanlara aktarmaya, tabii önce kendimiz onu anlamaya, kavramaya çalışacağız. Bu biz içini doldurmaya başlayınca kavram bir süre sonra tanınmaz hale geliyor. Evet. Kavramlar Kur'an'ın çeşitli yerlerinde, çeşitli bağlamlarda ele alınıyor. Oradan baktığınız zaman sizi çaresizliğe itecek bir durumun olmadığını görüyorsunuz. Mesela tilavetle alakalı birkaç tane ayet okuyayım. Lütfen. Bu ayetlerde nasıl farklı anlamların söz konusu edildiği gün gibi ortaya çıkacaktır. Mesela Yüce Allah peygamberimize hitaben çeşitli ayetlerde buyuruyor ki mesela vetlu aleyhim Nebe'e İbrahim. Evet. Vetlu aleyhim işte Nebe'e şu peygamber. Evet. Böyle ifadeler Eyyub var. Mesela vesaire. Var bir diyor. Sürü peygamber evet. var. Sen onlara şimdi İbrahim'in haberini tilavet et. Hmm. Tilavet et bu ayette tilavet etmek demek aktarmak demektir. Evet. Hatırlatmak demektir. Hatırlatmak, nakil. Nakletmek demektir. İbrahim'in haberini onlara hatırlat. İbrahim'in haberini onların bilmesini sağla. Böylece vahyedilecek bu bilgileri onlara aktar. Evet. Tekrarla. Hı hı. Oradaki tilavet emri bu anlama geliyor. Aktarmak, efendim tekrarlamak, söyleyeyim. Hatırlatmak. Bu. Ama her zaman bu anlamı vermiyor bu kelime. Evet. Şimdi başka bir ayette buyuruyor ki mesela Peygamberimiz En'am suresinin 151. ayeti çok önemli mesajların yer aldığı 3 ayetlik bir pasaj var. En'am suresi 151, 152, 153'te. Hı hı. Onların başında 151. ayetin ilk cümlesi şöyle. Estağfirullah. Kul te'alev etlu ma harrama rabbukum aleyküm. De ki onlara gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını tilavet edeyim. Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını tilavet edeyim. Hı hı. İşte buradaki tilavet etmek demek okumak demektir. Öğretmek demektir. Öbürü hatırlatmak tekrarlamak demek. Aktarmak anlamında değil. Bu okumak, öğretmek demektir. Bir tür talim manası da var. Var, evet. Tilavet o ayette ve başka ayetlerde var. Bir şeyin muhataba ulaştırılmasını sağlamak. Evet. Onun ona ilgili kavramlarla ilgili mesaille ilgili neler söylenmesi gerekiyorsa onları karşı tarafa aktarmayla alakalıdır. Evet. Öğretimle alakalıdır. O tilavet aktarmak ve öğretmek anlamına geliyor o ayette. Ama mesele bundan ibaret dedi. Başka ayetlerde tilavet hep başka bir boyutuyla karşımızda. Mesela Hud suresinin şimdi bir ayetini, numarasını söyleyeyim. Orada buyuruyor ki Yüce Allah, Hud suresinin 17. ayetinde. Evet hocam. Estağfirullah. Efemen kâne alâ beyyinetin min rabbihi ve yetlûhu şâhidun minhu. Rabbinden bir belge üzerine olan ve sonra onu da bir şahidin tilavet ettiği adam şunun gibi midir diye devam ediyor. Bu ayetteki tilavet etmek, takip etmek demektir. İzini sürmek demektir. Ya. Peşinden gitmek demektir. Bu okumak demek değil. Tekrarlamak demek değil. Hatırlatmak demek değil. Öğretmek hiç demek hiç değil. Buradaki tilavet etmek demek peşinden gitmek. Peşi sıra gidip takip etmek. Evet, takip etmek demek. Çok yalın bir anlam. Başka bir ayette Şems suresinin ilk iki ayetinde bu kavram yine kullanılıyor. Orada buyuruyor ki Yüce Allah ve Estağfirullah ve şemsi ve duhaha. İşte güneşe ve onun aydınlığına yemin olsun. Vel kameri, aya da yemin olsun. Ne zaman? İza telaha. Güneşi tilavet ettiği zaman. Ay güneşi tilavet ediyor. Tela tilavet etmek evet, demek. Evet. Tabi burada da çok çok net ki o tilavet bizim anladığımız okumak olamaz yani. Mümkün değil. Ay güneşi tilavet ediyor. Ay nasıl? Güneşi tilavet ediyor. Oradaki tilavet etmek takip etmek demektir. Ay güneşi takip ettiği zaman demek. Evet. Bir yörünge dahilinde evet, takip ediyor. Takip ediyor. İzini sürüyor. Peşinden gidiyor. İşte neyse. Aynen. Program neyse o programı devam ettiriyor. Belli ki tilavet etmek demek üç farklı anlama gelen bir kavram. Evet. Bir tekrarlamak anlamı tekrarlamak var. Dedik. Yani aktarmak anlamı evet, var. Bir öğretmek anlamı var. Bir efendim onu izini takip etme anlamı var. Peşi sıra gitmek. Şimdi özellikle izini takip etme anlamından hareketle. Mesela bütün izleyici kardeşlerimizin büyük çoğunluğunun bildiği bir ayeti hatırlatayım. Lütfen. İşte Ankebut suresinin 45. ayeti. Orada Yüce Allah buyuruyor ki peygamberimize hitaben. Estağfirullah. Ütülü mâ uhiye ileyke minel kitab ve akimis salâ. Kitaptan sana vahyedileni tilavet et ve namazı kıl. Kitaptan sana vahyedileni tilavet etmek, onu okumak diye hep böyle tercüme ediliyor. Halbuki kitaptan sana vahyedilenin gereğini yerine getir ve bu bağlamda namazı kıl. Tilavet etmek bir eylemsel okuma biçimidir. Çok güzel. Yani amele bakan bir tarafı var. Elbet. Yani bunu uygulamak için. Tilavetin öyle önemli bir sonuç itibariyle bize yüklediği bir ödevi vardır. Yükümlülüğümüz vardır. Evet, evet, evet. Kavramı oradan boşalttığınız zaman, yani iş sadece bir metin tekrarına ve lafız aktarımına dönüştürüldüğü zaman bu kadar farklı kavramın konuşulmasına ne gerek var sorusu ister istemez hatıra geliyor. Veya işte yükleyin bir bilgisayara. Tabii okusun dursun. Okusun dursun. Sen yani dinle. Maksat buysa nasıl olsa onlar o maksat gerçekleşiyor diye böyle bir okuma takip edilir. Bu doğru değil. Ya, tilavetle alakalı o son verdiğim ay örneğinden hareketle bir şey daha söylemek lütfen, istiyorum. Lütfen hocam. Madem konumuz Kur'an ve onun okunmasıyla alakalı konuşuyoruz. Ay güneşi tilavet ediyor demek, onu takip ediyor demek. Hatta bu daha başka bir şey demek. Ayın güneşi tilavet etmesi demek, ayın güneşten ışık alması demektir. Bir Müslümanın Kur'an'ı tilavet etmesi demek, o Müslümanın Kur'an'dan ışık alması demektir. Siz neyi tilavet edeceğinize iyi karar vereceksiniz. Neyi merkeze alacağınıza iyi karar vereceksiniz. Ay ışık yansıtıcıdır. Işığı yansıtmak için önce ışığı almak lazım. Ve hangi ışığı yansıtacaksanız o ışığı almanız lazım. Güneşin ışığını almak için yüzünüzün ona dönük olması çok lazım. Güzel, güzel. Kur'an'ın aydınlığıyla tanışabilmenin yolu ışığı onda aramaktan geçiyor. Onun ışığıyla aydınlanmadan başka tarafı aydınlatmak mümkün değildir, söz konusu bile değildir. Doğru bir adresten aydınlanmaya gayret etmek lazım. Tilavetin böyle bir doğru adres belirleme mantığı da vardır. Hı hı. Kıraatle tilavet. Ama ne kadar güzel. Yani aklımızın karanlıklarının, nefsimizin karanlıklarının elbette aydınlanması için Kur'an'ın nurundan ve ziyasından istifade amacıyla tilavet etmek. Evet, tilavetin Böyle bir boyutu vardır. Böyle bir boyutu var. Böyle anladığımız anlamda böyle birkaç kelime tekrarından ibaret değil. Yani basit bir okuma biçimidir, başta söyledim ama çok basit de değil. Kıraate göre daha daha birinci bir basamaktır. Ama bunun bir üçüncü boyutu var. Bir de tertil kısmı var. Tertil kısmı var. Hocam bu tertil kısmını biraz izleyicilerimizin de düşünmesini hesap ederek kısa bir aradan sonra yapalım mı? Orada daha da net konuşalım. Olur. Şimdi bir ara verelim, biraz nefeslenelim, sonra devam edelim. Peki. İnşallah. Sevgili dostlar, okudun mu? Bizim bütün programlarımız, bu programlar vesilesiyle durup durup soracağımız soru budur. Çünkü bu sorunun bütün varlığı, varoluşu ilgilendirdiğini düşünüyoruz. İnsan için hayat memat meselesi olduğuna kaniyiz. Ve bu kanaatimizi de size buradaki yorumlarla, tefekkür çabamızla ortaya koymaya çalışacağız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Müzik.